Zo'n lekker disco-nummertje uit de jaren 80 hier bij De Late Avond. High Gloss en You'll Never Know. Welkom bij de show. We gaan beginnen met een lekkere show met fantastische muziek. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar De Late Avond. Want wat hebben we zoal in de aanbieding? Behalve dus prachtige muziek, een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over Schiedam. Die verwelkomt een expertisecentrum van precisietechniek. Wat is dat precies? Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar iets maken, iets ontwikkelen? Nou ja, we horen de details straks hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij. En hij zet weer het nodige in een historisch perspectief als historicus. Hij gaat het hebben over de woningnood. En tenslotte gaan we het hebben over een stadscentrum. Dat zijn tegenwoordig van die dingen waarvan je denkt, goh, na 6 uur 's avonds is het helemaal dood, hè? Maar het moet weer een ontmoetingsplek worden. Nou ja, hoe ze dat gaat doen, wat zijn de plannen, wat zijn de ideeën? Je hoort het straks allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus stay tuned. To share with you the last bite of bread I had. would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me show you what love means. Love can build a bridge between Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Because of Wat een hartstocht, hè, hier in de late avond. Hartstocht van Kelly Clarkson. Because of You. Tuurlijk. En Cher, Chrissy Hynde en Nene Cherry samen in Love Can Build a Bridge. We gaan het hebben over leefbaarder maken van de binnensteden bijvoorbeeld. Hè. De winkelgebieden, dat moet leuker. Hoe dat allemaal gaat gebeuren in Schiedam hoor je hier in een gesprek met Herman de Bruin. Ik ga praten met de directeur van gemeenten NL, Tino Meijm. Tino, welkom. Fijn. We gaan het hebben over van stadscentrum naar ontmoetingsplek. Het stadscentrum is toch al een ontmoetingsplek? Of zou dat nog beter moeten? Dat zou zeker beter moeten. Sterker nog, het gaat veel beter worden. Oké. Okay. Want de dagen dat we met volle boodschappentassen langs de winkelruit schokten, die zijn langzamerhand echt wel voorbij. Ja, en in het stadcentrum zitten niet zoveel van dat soort winkels meer, denk ik. Precies, ja. Precies. Geweldig, toch? Ja. Ja. Nou, ik weet niet of dat geweldig is, want dan loopt de stad leeg en dan wordt het doods. Nou, weet je, als je kijkt van waar is een... ga even wat eeuwen terug. Misschien wel terug naar de Romeinen. Waar is een centrum ooit voor bedoeld geweest? Dat was toch, daar kwamen wegen samen of er kwam een rivier en er ligt de boot aan of wat. Dat is, in die tijd had je niet echt een winkeltje of zo, had je niet echt een blokker waar de Romeinen hun inkopen deden. Nee. Of zo. Dat was niet. Dus eigenlijk, de bedoeling is altijd geweest van, je komt ergens en je ontmoet daar of je handelt daar of je doet daar iets. Een soort of markt. Je maakt er beter van. Of, op de markt was dat wel zo natuurlijk. Hè? Eigenlijk ontmoeten. Ja, in verbinding. Ja. Nou, dat is natuurlijk helemaal weggegaan door... Nou ja, de opkomst van de grote ketens, winkelstraten, propvol te plempen met allemaal winkels en noem maar op. Ja. Nou, dat is naoorlogs en dat zie je kenteren. En eigenlijk moeten we daar blij mee. Ja, als winkelier ben je daar niet blij mee, maar wij met z'n allen moeten daar wel blij mee zijn. Hoe meer winkelleegstand, hoe beter dat eigenlijk is. Oh, ja. Vertel. Leg uit. Want de winkels, als het centrum niet meer gebruikt wordt, dan zijn die winkels die er wel zijn, zijn binnenkort ook wel. Het staat helemaal leeg. Zou fantastisch zijn. Ik zou je vertellen waarom. Leg uit. Dus één ding is, wij veranderen met z'n allen. Weet je wel, voor een paar schoenen. Ja, heel eerlijk. Zoveel schoenen als Zalando in de aanbieding heeft, die gaan we echt niet vinden in het dorp of in het winkelcentrum. Dat doen we ook, weet je, want dat kopen we ook steeds vaker. Dat is er aan de hand. Aan de andere kant, je ziet ook die winkelcentra. Ja, lopen ze Amsterdam of Rotterdam, weet je, als er geen pandemie is. Het is te druk, het is te vol. Je komt daar niet meer. Vinden we niet leuk. Nee. Weet je, we klagen ook al, we moeten parkeren. En het is ook nog heel duur. En dus daar wringt het. Je krijgt meer leegstand. Het wordt, wat er over is, dat wordt erg vol. We willen het zelf anders. Nou, en dan zie je op dit moment zie je daar... ik geloof dat de leegstand in Nederland, het verschilt even hoor, per gemeente. Lelystad is iets van 16% is leegstand. Ik denk hier in de buurt tussen de 5 en 10% zal dat ongeveer zijn. En het wordt alleen maar meer. Mm-hmm. Nou, wat daar gebeurt is, heel vaak staat er nu zo'n bord op, te huur. Ja, dat is niet erg fijn. Maar je ziet bijvoorbeeld, ik vind het een heel mooi voorbeeld waar bijvoorbeeld gemeente Breda op inspringt. Noemt dat tiny experiences. Dus die gaan die ruimtes benutten voor een ervaring. Nou, in een ervaring is bijvoorbeeld... je stapt de deur binnen, het is donker... je krijgt een soort virtual reality bril op... en plotseling sta je bovenop de Eiffeltoren. Je springt er vanaf, je maakt een zweefvlucht. Een beleving dus eigenlijk. Beleving. Ja. Nou, wat er vervolgens gebeurt is natuurlijk... als je dan naar buiten gaat, als je een aantal van die plekken hebt... als je naar buiten gaat, ja, dan gaat je portemonnee ook wel gelijk open. Want ja, je hebt daar een goed gevoel bij... je wil daar van alles, weet je, je wordt echt wel vrolijk van. Ja. Dat is een soort tussenvorm. Ja. Maar waar het naartoe gaat, en het beste voorbeeld ken ik gek genoeg uit Almere. Almere 2.0 noemen ze dat. Eigenlijk opnieuw uitvinden van de stad. Waar is die voor? De stad is voor ontmoeten, voor inspireren, voor cultuur, voor leren, voor wonen, voor werken. En ze zijn eigenlijk van alles aan het inrichten om dat mogelijk te maken. Dus winkel weg, prima, weet je wel. Groen erin. Of een werkplek voor een aantal mensen die niet meer op kantoor willen werken. Veraf in Amsterdam. Maar gewoon lekker met elkaar op een kleinere plek daar. In je eigen stad of in je eigen gemeente. In je eigen stad, omgeving. En de winkelcentra buiten de stad. Want die zijn er natuurlijk wel. Dat zie je steeds meer. De XL-winkels, de grote dingen, dat die wat meer naar de rand gaan. De stadskern veranderen, eigenlijk terug veranderen naar wat ooit de bedoeling was. Ja, ja. Met elkaar. Ontmoeten. Terug naar die Romeinse marktplaats eigenlijk. Jij zegt het. Ja. Nou, kijk of dat gaat lukken of al die gemeenten dat kunnen gaan doen. Maar ze hebben de oplossing van jullie uit? Jullie hebben het idee aangeleverd, toch? Nee, joh. Het enige wat wij doen is kijken wat gebeurt er in die hele wereld. Nou ja, en dan zeg je ook, joh, hou je in de gaten, houd het in de gaten. En wees alert op wat er in dat centrum moet gebeuren. Precies. Toch? Precies. Als er mensen daar meer over willen weten, website? Website, gemeente.nl, altijd welkom. We wachten af wat er allemaal gaat gebeuren in dat toekomstperspectief van je. Tino Mijn, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui tu dis vrai, et pourtant moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui. Le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Tot middernacht, de late avond. Een van de grote hits van Jennifer Lopez. If You Had My Love. Hier bij de late avond. En dan voor Johnny Hallyday. En Le Tendre Année. Ja, nou, daar geniet ik wel een beetje van. En ik hoop jij ook. Hier bij de late avond bij de lokale omroep. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het nu hebben over woningnood. Hij is op Schouwen-Duiveland geweest en ontdekte daar waarom de woningnood altijd zal blijven. U hoort het zo meteen na Jonathan Jeremiah. Hier is hij met Arms. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, mijn oude ouders waren al meer dan 2 jaar verloofd voor ze in 1948 konden trouwen. Toen was mijn vader klaar met het ombouwen van de zolder bij opa en oma tot een soort woonverdiepingtje. Hij gebruikte daar platen voor die hij zomaar uit de eternietfabriek mee had mogen nemen. Ik ben geboren in een asbestparadijs. Mijn moeder had een piepklein eigen keukentje met 2 gaspitten, maar naar de wc gingen we bij opa en oma. 8 jaar na hun trouwen kregen mijn ouders een woningwetflatje toegewezen. Heel mooi, met een douche en een gijzer. Tegenwoordig zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning nog langer. Kinderen blijven noodgedwongen jaren na hun volwassenheid bij vader en moeder wonen, omdat er met geen mogelijkheid aan zelfstandige woonruimte te komen valt. Volgens de politiek moet er de komende 10 jaar 1 miljoen huizen worden bijgebouwd om aan deze nieuwe woningnood een einde te maken. Ondanks onze rijkdom, ondanks het feit dat de economische teruggang door corona wel eens reuze kon meevallen, lijkt dat een vrome wens. Dat komt omdat onze overheid zo onthand is geraakt. Een mooi voorbeeld is de gemeente Schouwen-Duiveland met iets meer dan 34.000 inwoners. De woningnood is daar enorm. Het wordt allemaal nog verergerd doordat Rotterdammers bereid zijn waanzinnige bedragen neer te tellen voor woningjes op het schilderachtige eiland. Verleden week vertelde een gastheer van het verschrikkelijk leuke en aanbevelenswaardige Mosselvissersmuseum in Bruinisse dat u allemaal moet gaan bezoeken. Verleden week vertelde die gastheer mij dat zijn kleinkinderen per se in hun dorp wilden blijven, maar woonruimte was nergens te vinden. Is verhuizen naar elders dan zo erg voor hen? Bru, zoals de inwoners hun dorp liefkozend noemen, heeft een heel eigen cultuur en karakter. Als je daar geboren en getogen bent, staat vertrek gelijk aan verbanning. Of aan bevrijding in een aantal gevallen, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Goed, terug naar het onderwerp. Volgens een bericht in de Schouwse prachtkrant Wereldregio heeft wethouder Daniel Joppe van het CDA bij de provincie Zeeland toestemming losgepeuterd voor nog eens 235 wooneenheden bovenop de 460 die hem al eerder waren toegewezen. In totaal komt Schouwen-Duiveland nu op 695 nieuw te bouwen woningen. Juich niet te vroeg, dames en heren, want die toewijzing geldt voor de komende 10 jaar. Dat is per jaar nog geen 70 huizen erbij. Het wachten is nu op de markt, zegt wethouder Joppe. Er zullen zich zeker projectontwikkelaars melden voor woningbouw op het gewilde eiland. De vraag is voor wie ze gaan bouwen. De jonge eilanders zelf of de kapitaalkrachtige migranten uit de Rijnmond? Ik kan het wel raden en de Schouwse gemeenteraad ook. Die heeft een motie aangenomen om de eigen woningzoekende een streepje voor te geven. Vers 2 is hoe je dat voor elkaar krijgt. Dat leidt tot nogal wat hoofdbrekens op het gemeentekantoor en een studie is al een hele tijd in voorbereiding. Vroeger was dat allemaal een stuk gemakkelijker. Dan was voor het verkrijgen van een woonvergunning een maatschappelijke of economische binding aan de gemeente van vestiging vereist. Zo voorkwam men dat huizenprijzen de hoogte inschoot. Ook hoorde je nooit dat er gebrek aan politieagenten of onderwijskrachten was, omdat ze in de buurt van hun werk geen betaalbare woonruimte konden vinden. Of dat dorpelingen en hun kinderen om die reden werden verjaagd uit de eigen omgeving waar ze geboren en getogen waren. Nu kan een wethouder niet bijzonder veel meer dan bij de provincie toestemming vragen de markt voor zo en zoveel woningen op zijn gemeente los te laten. De provincie Zeeland houdt graag de regie in handen, meldt Wereldregio. Ja, die regie. Bestuurders van hoog tot laag in Nederland houden zich bezig met regie. Uitvoering laten ze over aan marktpartijen. Regie is vaak genoeg een mooi woord voor ambtelijk hindergedrag en voor het overige heeft de overheid maar af te wachten wat die marktpartijen ervan bakken. Daarom zal de woningnood op Schouwen-Duiveland en trouwens ook in uw gemeente niet worden verminderd. Daarom is deze hit van August de Laat uit de jaren 30 van de vorige eeuw voor onze oren alleen maar heel vervreemdend. Ik heb een huis met een tuintje. Verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik me net als een koning zo rijk. Zit ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn, dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt me niet meer aan. En voor pootje baden heb ik een pijl met water staan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik me net als een koning zo rijk. Ik wou dat u mijn vader die thuis hebt in mijn tuintje zag, en hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen, keurt hij het geheel. Dat is voordelig, want anders rookt hij mijn gordijnen geel. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik me net als een koning zo rijk. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. En ik doe niks, ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik krap wat aan mijn kont. Ik zie niks en ik hoor niks, mijn hoofd zit vol met smart. Ik voel alleen het bloeden van mijn hart. Voor me uit. Ik neem nog maar een biertje en ik speel wat op mijn fluit. Ik sta op, ik ga naar bed, omdat dat zo moet. Ik wacht op wat gaat komen als ik ben leeg. Oh, kijk eens door de ramen en ik grap wat aan me komt. Ik zie niks en ik hoor niks, mijn hoofd zit vol met smart. Ik voel alleen het bloeden van mijn hart. Mannen van de Dijk hier in de late avond met Bloedend Hart. En August de Laat met Ik heb een huis met een tuintje. Ja, uit 1938 en 78 toerenplaat. Ja, dat is wel even wat anders. Je hoort het hier in de late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over Schiedam. Die, die verwelkomt het een en het ander. En wat gaan zij verwelkomen? Ja, een precisietechniek expertisecentrum. Wat gaan ze daar doen? Je hoort dat zo meteen na Alicia Keys and Tears Always Win. Check it out. It feels kind of crazy. These covers may keep me warm at night, but they can't take your place, 'cause they're never gonna hold me tight. Say, nah, baby girl, you better off. That's what I'm telling myself. We gaan praten over het expertisecentrum precisietechniek. En wat dat precies is, dat kan ik beter gaan vragen aan Arjen van Wijngaarden. Arjen, welkom. Ja, goeiedag. Directeur van het geheel of... Ja, programmamanager. Programmamanager. Ja. Oké, dus het is een soort programma. Of is het nou een onderwijsinstituut? Nee, zeker niet. Nee, het expertisecentrum precisietechnologie, afgekort het ECP, is een vereniging opgericht in 2019 van Zuid-Hollandse precisietechnische maakbedrijven. En wat zijn nou een voorbeeld van precisietechnische bedrijven, maakbedrijven dus? Kijk, deze bedrijven maken over het algemeen componenten. En componenten van materialen als metaalsoorten, aluminium, kunststoffen. Daar gebruiken ze diverse technieken voor. Waaronder verspaningstechnieken over het algemeen. Daar richten wij ons vanuit de vereniging dat vooral op. Mag je ook even ondertitelen? Ga ik straks even vertellen. Is goed. En de componenten die zij fabriceren worden eigenlijk overal en nergens toegepast. Maar hebben over het algemeen een industrieel karakter. Want jullie zijn toeleveringsbedrijven, begrijp ik, voor andere bedrijven. Nou, sommige hebben ook wel de leden, dus de bedrijven die lid zijn van de vereniging, zijn soms toeleverancier van andere bedrijven. Maar soms hebben ze ook een eigen product waar ze de techniek voor toepassen om die producten daarvoor te maken. Ja. Ja. Nu hebben jullie een nieuwe plek gevonden in Schiedam. Volgens mij zijn jullie daar heel blij mee. Zijn we zeker blij mee. Ja. Het is een vereniging opgericht dus in 2019. En deze plek die we nu krijgen in Schiedam, ja, zie het als je eerste clubhuis. De plek waar je samenkomt en waar je wat karakter toe kan voegen aan de vereniging en activiteiten kan ontplooien. Ja, ja. Heel waardevol. Ja. Ja. Dus een felicitatie waard. Zeker, zeker. Ja, we zijn er erg mee ons nopjes. Maar het is geen fabriek. Nee, zeker niet. Nee. We hebben al, elk lid heeft een fabriek. Eigen bedrijf, hè? Ja, dus om daar. Wat gebeurt er dan in dat clubhuis, zoals je zelf zegt? Maar kijk, de vereniging heeft zich als doel gesteld om het vak precisietechniek en specifiek dat verspanen onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. En dat kunnen we doen bij potentiële medewerkers. Maar ook leerlingen die daarin opgeleid kunnen worden. En dat is eigenlijk het hoofddoel. We zien dat dit vak, net als wat andere technische maakvakken, wat op de achtergrond dreigt te raken. Mm-hmm. Het aantal opleidingsplekken is bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar drastisch teruggelopen in heel Zuid-Holland. Dus we hebben ons verenigd om in ieder geval tot doel te stellen dat we het blijven promoten. Dat we het ook gaan promoten. Maar ook om te zorgen dat we als samenwerkingspartner fungeren voor het in stand houden van opleidingen en het creëren van nieuwe leeropleidingsplekken. Is Clubhuis helemaal klaar? Nee, zeker niet. Ik noem het maar even Clubhuis. Maar... Nee. Ik kreeg toevallig, het moest van de week zijn voor een interview, voor een artikel in het AD wat eraan zit te komen. Mm-hmm. En toen vroeg ik of ik een sleutel kon krijgen om in ieder geval in de ruimte daar te kunnen. Eigenlijk voor het eerst de sleutel gekregen van de plek. Maar het is eigenlijk nog een compleet lege ruimte. Ja. Het is net of dat je sleutel net hebt gekregen van je nieuwe huis. En er moet nog alles gebeuren. En er moet nog van alles gebeuren. Ja, zeker. En het zit op het bedrijventerrein Schiedistrict, hè? Ja, het maakt deel uit van het Schiedistrict project hier in Schiedam. En het zit in de opstallen van het ONS-gebouw in Schiedam. Het is het expertisecentrum precisietechniek. Dat is een beetje duidelijk geworden wat dat betekent. Het is nog niet klaar, maar je bent er hard aan bezig om dat voor elkaar te krijgen dat het gaat functioneren. Ja. Als mensen wat meer willen weten hierover, kunnen ze op een website terecht van jullie? Jazeker, dat is www.ecpzh.nl. En dan kan je alles weten komen over dat nieuwe clubhuis, want zo blijf ik het maar noemen, wat er gebouwd is, maar wat ingericht moet worden. Zo is het. Ik dank je wel voor het gesprek. Arjan van Wijngaarden, programmamanager van de ECP, de Expertisecentrum Precisietechniek. En veel succes met de inrichting. Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning The Beatles, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond, The Fool on the Hill. Dankjewel voor je gezelschap, want de show zit er weer op. Morgen is weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, met heel veel lekkere muziek en interessante onderwerpen. Dus alle reden om dan ook morgenavond weer te luisteren naar de show. Tot besluit van deze show, It's 5 o'clock van Aphrodite's Child. Ik wens je nog een mooie nacht, voor het geval je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt, check onze website. www.delateavond.nl Facebook, Twitter en LinkedIn. Je kunt ons overal vinden. En je vindt daar alles over onze show. Mooie nacht. find sympathy